października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Song for Ingo Swan to tajemniczy teleplazmist, artysta nagrywający dla wytwórni Low Recordings. Wcześniej wysłuchaliśmy utworu Lost Winter's Hiding, za który odpowiada Yamaneko, artysta z Londynu, występujący również jako Talbot Fade. A jeszcze wcześniej słuchaliśmy utworu Orange Cascade, który wspólnie skomponowali John Tai, czyli szef wytwórni Low Recordings i jednocześnie połowa duetu Seahawks, który bardzo lubimy w tych stronach, oraz Ulrich Schnaus, artysta, którego miłośnikom muzyki ambient przedstawiać nie trzeba. A teraz kolejna legendarna postać to Susumu Yokota, jeden z ojców założycieli japońskiej sceny ambient z lat 80. Jak wielu innych artystów z tamtego okresu i z tej części świata, ponownie dziś zyskuje nowych słuchaczy. Kilka lat temu Susumu Yokota przegrał nierówną walkę z upływającym czasem, ale pozostawił po sobie potężny katalog z muzyką, której warto posłuchać, żeby przekonać się, jak świeżo potrafią brzmieć jego kompozycje dziś, choć powstały 20, 30, prawie 40 lat temu. Wave Drops. Andrew Wilson, występujący jako Andras Fox w utworze If You Can't Understand This Plug, How Could an Alien? To fragment katalogu wytwórni Low Recordings. Wcześniej słuchaliśmy utworu Ode to Flora autorstwa Matthew Davida McQueena. Zostawiamy w tej chwili katalog Low Recordings, ale wrócimy do niego jeszcze z pewnością w audycji After Party. A teraz artysta, który swoją przygodę z muzyką rozpoczął dokładnie 40 lat temu. Carrie Lymer, jeden z pionierów muzyki ambient, niegdyś związany z grupą Savant, szef wytwórni Palace of Lights i jego najnowszy album, który brzmi absolutnie przełomowo, brzmi futurystycznie. Być może to jego wieloletnie doświadczenie zaowocowało nieco głębszym rozumieniem tego, jak muzyka elektroniczna może się rozwijać. Dało mu możliwość stworzenia rzeczy brzmiącej niezwykle świeżo, co wydawałoby się powinno być zarezerwowane dla twórców bardzo młodych. Carrie Lymer tworzy od ponad 40 lat. Jego pierwsza płyta ukazała się dokładnie 40 lat temu, a on dziś brzmi, jakby stał na czele elektronicznej awangardy. Płyta Irrational Overcast. Na początek utwór Uncertain Instruction.

Lament to the Open Air to Carrie Lymer z jego najnowszej płyty Irrational Overcast. Już prawie na zakończenie naszego spotkania jeszcze wytwórnia 12K z Poundridge w stanie Nowy Jork i płyta argentyńskiego producenta Federico Durant, album zatytułowany La Niña Junco. Niezwykle emocjonalna, choć minimalistyczna, aż do granicy słyszalności. Na początek utwór La Historia de la Niña Junco. Federico Durand i kolejny fragment płyty La Niña Junco. Zostawiam Państwa jeszcze z tymi dźwiękami. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. W przyszłym tygodniu posłuchamy nieco więcej brzmień gitarowych, aczkolwiek to w dalszym ciągu będzie muzyka horyzontalna, czyli przede wszystkim słuchawkowo-relaksacyjna. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja. Powiedz, czy masz na to czas? Zwycięzcy konkursu Start na granie, zespół Haszkuki, zagrają piosenki z debiutanckiej płyty Dom w trójkowym studiu dziś po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja.